शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाधिभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति ब्रह्म सविशेष निर्विशेष इसके ऊपर विचार हुआ था। सिद्धांत कहा कि निर्विशेष ही है, तो जहाँ सविशेष का श्रवण हुआ है वो उपासना के लिए हुआ है। टीका में चतुर्दश सूत्र चलेगा। विविध श्रुतिषु सतीषु निर्विशेषत्वे किम नियामकम इति संकते। विविध श्रुति अर्थात सविशेष निर्विशेष दोनों प्रकार की श्रुति है, तो निर्विशेष में क्या प्रमाण है, किम नियामकम इति संकते। निर्विशेष श्रुति को ही ग्रहण करना है, ब्रह्म निर्विशेष इस प्रकार की क्यों ग्रहण करना है। भाष्य में कथम पुनर् आकारवद उपदेशिनीषु अनाकार उपदेशिनीषु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु अनाकारमेव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतमिति। आकारवद उपदेशिनीषु आकार वाला ब्रह्म को उपदेश करने वाली जो श्रुति है उपदेशिनीषु, और अनाकार उपदेशिनीषु निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करने वाले ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु बहुव्रीह ब्रह्म विषयो यस्य श्रुते है। ऐसे श्रुतियों में सतीषु विद्यमान होने पर अनाकार में वह ब्रह्म अवधारयते, तो इसमें क्या विनिगमन है। न पुनर्विपरीतम ब्रह्म अनाकार है साकार नहीं है, इसमें क्या नियामक है। अतः उत्तरम पठति। टीका में उत्तर सिद्धांत देता है तत्पर अतत्पर विरोधे तत्परम बलवद इति न्याय नियामक। तत्पर श्रुति और अतत्पर श्रुति, इसमें तत्पर श्रुति ही बलवत होता है। तो तत्पर अर्थात जो श्रुति का मुख्य तात्पर्य, उसमें जिसका तात्पर्य रहेगा वो बलवत हो जाएगा, और जो अतत्पर होगा श्रुति का मुख्य तात्पर्य ब्रह्मात्मिक्यम, इसमें जिसका तात्पर्य नहीं होगा वो अतत्पर हो जाएगा। तो तत्पर अतत्पर में विरोध होगा तो तत्पर बलवत हो जाएगा, ये न्याय नियामक है सिद्धांत कह रहे हैं। अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् अरूपवद एव हि अर्थात अरूपवद ही है, अरूपवद एव अर्थात ब्रह्म निरूप ही है, निरूप अर्थात निर्विशेष, केवल रूप चक्षुर्ग्राह्यवाद नहीं निर्विशेष सर्व विशेष रहित। क्यों कहते हैं तत्प्रधानत्वात् अरूपवद प्रधानत्वात् निर्विशेष प्रधानत्वात्, ब्रह्म निर्विशेष ही है, ये प्रधान अर्थात ये तात्पर्य है सारे श्रुतियों का। रूपाद्याकार रहितम एव ब्रह्म अवधारयितव्यम न रूपादिमत। सिद्धांत कहते हैं रूपादि आकार रहित ब्रह्म इसी का ही निश्चय करना चाहिए न रूपादिमत। पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात ऐसे अर्थात इसमें क्या विनिगमना। सिद्धांत कहता है कि तत्प्रधानत्वात् तत्प्रधानत्वात् अर्थात रूपादि रहित यही श्रुति का प्रधान तात्पर्य है, ब्रह्म रूपादि रहित है। श्रुति में सब दिखाया गया अस्थूलम अननु अह्रस्वम अदीर्घम, ये याज्ञवल्क्य जी का मैत्रेयी को नहीं गार्गी को, गार्गी का प्रश्न में वो कैसा है, तो ब्रह्म जो कि आकाश से भी यस्मिन आकाश ओतश्च प्रोतश्च इस प्रकार का है, उसका उत्तर देते हैं अस्थूलम अननु अह्रस्व अदीर्घम अलोहितम अमनस्कम अप्राण कर करके सब तथा सबका निषेध करके, और अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च ये कठोर उपनिषद का है। अच्छा ये मुक्ति का उपनिषद में भी है ये मंत्र। आगे आकाशो वे नाम नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म। आकाशो वे नाम आकाश आकाशो वे नाम नाम अर्थात आकाश है वो पदार्थ। वो क्या करता है? नाम रूप निर्वहिता, नाम रूप का निर्वहन करने वाला अर्थात नाम रूप का जो अधिष्ठान है। और ते नाम रूपे यद अंतरा नाम रूप जिसके बीच जिसमें अर्थात जिसमें आश्रित है। तो नाम रूप जिसमें रहेंगे वो नाम रूप होगा क्या? जिसमें नाम रूप होंगे तो गुण जिसमें रहेगा वो सगुण हो जाए। जिसमें गुण है तो उसमें गुण रहने से ये सगुण बनेगा। तो गुण रहने से पहले वो पदार्थ तो क्या होगा? निर्गुण होगा। इसी प्रकार जिसमें नाम रूप रहेगा वो नाम रूप से पहले वो क्या नाम रूप वाला होगा? वो निर्विशेष होगा। इसलिए कहते हैं ते यद अंतरा तद ब्रह्म। आगे दिव्य ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज। दिव्य हे अमूर्त पुरुष स बाह्य अभ्यंतर ही अज। बाह्य हो गया कार्य, अभ्यंतर हो गया कारण। तो वो स बाह्याभ्यंतर अर्थात कार्य कारण के साथ अर्थात कार्य कारण का अधिष्ठान रूपेण। जो कार्य कारण का अधिष्ठान हो जाएगा वो शुद्ध होगा, क्योंकि वो कारण भी नहीं है, कारण का अधिष्ठान होगा वो निर्विशेष होगा अज। अगे तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड का अंतिम मंत्र है। तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम, तो पूर्व जो होता है कारण होता है, तो जिसका पूर्व नहीं होता जिसका कारण नहीं होता ब्रह्म कार्य नहीं है। आगे अनपरम, जो पर होता है वो कार्य होता है, तो जो जिसका कार्य नहीं है अर्थात वो कारण नहीं बनता है, इसलिए अनपरण। अनपरण अर्थात ब्रह्म कारण नहीं बनता है, अपूर्व अर्थात ब्रह्म कार्य भी नहीं बनता। अनंतरम अर्थात उसमें कोई अर्थात व्यवधान नहीं है घन, इसलिए अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म। अनंतरम अबाह्यम कह करके अर्थात यह सामान्य विशेष रहित, बाह्य हो गया विशेष और अनंतर हो गया सामान्य। सामान्य विशेष अर्थात जैसे जाति व्यक्ति कहते हैं, गोत्व सभी गो में रहेगा किंतु खंड मुंड ये तत्त्व गो में रहेगा। तो ये बाह्य हो गया जो विशेष और अनंतर हो गया जो सामान्य। सामान्य विशेष रूप ये नहीं है। अंतर अंतर हो गया जो सामान्य और बाह्य हो गया जो विशेष गोत्व और गौ। किंतु ये ब्रह्म अंतर भी नहीं है इसलिए अनंतर, बाह्य भी नहीं है इसलिए अबाह्य। अर्थात ब्रह्म में सामान्य विशेष भाव नहीं है। जैसे सामान्य विशेष भाव गौ और गौत्व में है, इसी प्रकार की सामान्य विशेष भाव नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, तो सभी का अनुभव करने वाला। इति एवं आदिनी वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि न अर्थांतर प्रधानानि इति एतद् प्रतिष्ठापितम् तत्व समन्वयात् इत्यत्र। ये सब जो निर्गुण ब्रह्म को कहने वाले निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि, निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व को कहने वाले न अर्थांतर प्रधानानि, ये अन्य अर्थ को नहीं कहेंगे। इति एतद् प्रतिष्ठापितम्, ये निश्चय कर निर्णय कर लिया गया कहाँ? तत्व समन्वयात् चतुर्थ सूत्र में इत्यत्र। तस्माद् एवं जातीय केशु वाक्येषु यथा श्रुतम् निराकारमेव ब्रह्म अवधारयितव्यम्। इसलिए इस प्रकार के जो वाक्य है उस वाक्य में यथा श्रुतम् निराकारमेव ब्रह्म, जैसे सुना गया निराकार ब्रह्म, यही निश्चय करना है, क्योंकि ये सब श्रुति वही कहते हैं अर्थात निर्गुण निराकार है ब्रह्म। इतराणि तो आकारवद ब्रह्म विषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि। इतराणि तो अन्य अर्थात निराकार कथन करने वाले श्रुति को छोड़ करके जो अन्य वाक्य हो जाएंगे वो आकारवद ब्रह्म विषयाणि, वो सब सविशेष ब्रह्म को कहेंगे। आकारवद ब्रह्म विषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि, न तत् वो सब जो आकार वाले वाक्य विषय आकार वाले ब्रह्म को कहने वाले जो सब वाक्य है वो सब प्रधान नहीं है। न तत् प्रधान उपासक विधि प्रधानानि ही तानि उपासना विधि प्रधानानि ही तानि। ये जो साकार कहने वाले वाक्य उसे उपासना विधि में तात्पर्य है उनका, वो तत्प्रधान नहीं है, अर्थात जो ब्रह्मात्मिक्य वो प्रधान में उनका तात्पर्य नहीं है। तानि उपासना विधि प्रधानानि ही तानि तेषु असति विरोधे यथाश्रुतम आश्रयितव्यम्। टीका में इसके लिए दिए उपासना पर वाक्येषु आकारे तात्पर्य अभावे अपि जो उपासना पर वाक्य हो गया उसमें जो आकार इत्यादि का सब कथन हुआ वो आकार में सिद्धांत कह दिया कि उसमें तात्पर्य नहीं है, वो तो केवल उपासना मात्र के लिए। तात्पर्य वेद का तो हो गया निर्गुण ब्रह्म में, जहाँ किंतु अन्य कुछ कहा गया है वो कुछ अवान्तर कार्य के लिए कहा गया। जो श्रुति में ब्रह्म का आकार इत्यादि का कथन हुआ है वो तो उपासना के लिए। तो उपासना पर वाक्य में आकारे जो आकार का कथन हुआ है उसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य अभाव देवता विग्रहादिवत आकार सिद्धिम आशंक्य। आकार में तात्पर्य नहीं है, ये आकार तो केवल आरोप करके उपासना करने के लिए, तो इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, तात्पर्य नहीं होने पर भी देवताओं का विग्रह, इस विग्रह में जहाँ भी विचार हुआ है विग्रह में तात्पर्य नहीं है। नहीं होने पर भी विग्रह देवताओं का विग्रह सिद्ध किया गया है, देवताओं का विषय में कहा गया वो यहाँ अभिग्रहण करेंगे, यहाँ ये कार्य करेंगे, ये सब कहा गया, किंतु उनका विग्रह में तात्पर्य रखकर के विचार नहीं होने पर भी उनका विग्रह है जैसा सिद्ध हो जाता है, नहीं है तो ये सब कार्य कैसा होगा। इसी प्रकार के उपासना परक वाक्य में आकार कहा गया, ठीक है आकार में तात्पर्य नहीं है फिर भी आकार सिद्ध होगा। इति आशंक्य, सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म में आकार की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। निष्प्रपंच पर श्रुति विरोधात्मैवम्। निष्प्रपंच परक जो श्रुति है उसके साथ विरोध होने से ब्रह्म में सप्रपंचत्व को कहने वाले श्रुति सिद्ध ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म निष्प्रपंच वो कहते हैं श्रुति। इसलिए आकार में तात्पर्य नहीं होने पर भी आकार सिद्ध हो जाएंगे, जैसा पूर्व पक्ष कहा देवताओं का विग्रह जैसा, सिद्धांत कहते हैं आकार सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि देवता विग्रह रहित इस प्रकार के वाक्य है क्या? नहीं है तो विरोध नहीं हो रहा है, इसलिए देवताओं का विग्रह सिद्ध हो गया। तो विग्रह में तात्पर्य नहीं होने पर भी विग्रह सिद्ध हो गया क्योंकि विरोध नहीं है। इसी प्रकार की आकार में तात्पर्य नहीं होने पर भी आकार सिद्ध हो जाता अगर विरोध नहीं होता, तो विरोध नहीं होने से सिद्ध हो जाएगा, विरोध है तो फिर सिद्ध नहीं होगा। भूतार्थवाद से विग्रह सिद्ध होता है, भूतार्थवाद में विरोध नहीं है क्योंकि विरोध है गुणवाद से अनुवाद अवधारित, तो भूतार्थवाद से विग्रह सिद्ध होता है। इसी प्रकार की ब्रह्म का आकार भी सिद्ध हो जाएगा कहते नहीं होगा, ये भूतार्थवाद नहीं, ये तो विरोध होगा, निष्प्रपंच स्थिति के साथ विरोध होगा, विरोध होने से ब्रह्म का आकार सिद्ध नहीं होगा। निष्प्रपंच पर श्रुति विरोधात्म एवं, इसलिए ब्रह्म में आकार सिद्ध नहीं होगा। भाष्य में उपासना विधि प्रधानानि ही तानि, तानि अर्थात आकार पर ब्रह्म विषयाणि वाक्यानि, तेषु असति विरोधे यथाश्रुतम् आश्रयितव्यम्। अगर विरोध नहीं है तो जैसा कहा गया ऐसे मान लेंगे, किंतु यहाँ तो निष्प्रपंच श्रुति के साथ विरोध है। सति तु विरोधे तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलियांसी भवन्ति इति। विरोध अगर होगा जो तत्प्रधानानि है वो अतत्प्रधान वाक्य से बलियांसी भवन्ति बलवत हो जाएंगे, अतत्प्रधान जो होंगे वो दुर्बल होंगे। एस विनिगमनायां हेतु, जहाँ विनिगमना हो जाती है जो तत्परक है वो बलवान होते हैं। येन उभयेषु अपि श्रुतिषु सतिषु अनाकारमेव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतमिति। येन उभयेषु अपि श्रुतिषु, दोनों प्रकार श्रुति में विद्यमान है आकार परक अनाकार परक होने पर भी अनाकारमेव ब्रह्म अवधार्यते, अनाकार ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म, दोनों प्रकार के सगुण निर्गुण सविषय निर्विषय दोनों प्रकार की ब्रह्म कहा गया, होने पर भी अनाकार में ब्रह्म निराकार ब्रह्म ही अवधार्य थे न पुनर्विपरीतम। क्यों कहते हैं ये तत्पर है, निर्गुण ब्रह्म तत्पर वही तात्पर्य है और सगुण ब्रह्म अतत्पर वो केवल उपासना के लिए। श्रुति का मुख्य तात्पर्य सगुण ब्रह्म नहीं है, निर्गुण ब्रह्म ही है। टीका में कल्पित द्वैते सावकाशत्वाच्च सप्रपंचत्व श्रुतयो दुर्बला इत्याह। कल्पित द्वैते सावकाशत्वाच्च, द्वैत सावकाश, द्वैत सावकाश कहाँ कहते हैं कि उपासना इत्यादि में द्वैत सावकाश हो जाएगा, तो सप्रपंचत्व श्रुतयो सप्रपंचत्व श्रुतयो ना सप्रपंच श्रुतयो सप्रपंचत्व। अच्छा दुर्बला इत्याह सप्रपंचत्व सप्रपंच सप्रपंच श्रुति सप्रपंचत्व श्रुति पंचदश सप्रपंचत्व परक श्रुति ऐसा लेना पड़ेगा। सप्रपंचत्व श्रुतय दुर्बला क्योंकि सावकाश हो गया, कहाँ सावकाश कल्पित द्वैत को लेकर के सप्रपंच श्रुति जो कहते हैं द्वैत को वो कल्पित द्वैत को लेकर के इनको सावकाश हो गया था, व्यावहारिक सत्य इनमें आ जाएगा। इतिहास भाष्य में का तरही आकारवत विषयाणाम श्रुतिनाम गति, आकारवत श्रुति अभी अतत्पर होकर के दुर्बल हो गए तो फिर ये क्या व्यर्थ हो जाएंगे, पूर्व पक्ष पूछता है। का तरी आकारवत विषयाणाम श्रुतिनाम आकारवत विषय हो यासम श्रुतिनाम, तो श्रुतियों का गति फिर क्या हो गए उसके लिए सिद्धांत कहता है प्रकाश बच्चा अवयथ्यात प्रकाश बच्चा वयथ्यात वैर्थ्यम दिया है पंचदश व्यर्थ्यम दिया है, कहीं व्यर्थ्यम है कहीं व्यर्थ्यात है, दोनों पाठ है। ठीक है चलेगा। पंचमी और प्रथमा प्रकाश बच्च अव्यर्थ्यम, पूर्व पक्ष पूछता है जो सविशेष श्रुति ये सब क्या होंगे, तो सिद्धांत कहते हैं जो सविशेष श्रुति है वो शुद्ध के साथ विशेष मिलकर के ही दिख रहे हैं, तो शुद्ध के साथ मिल करके दिख रहे हैं तो इसलिए ये व्यर्थ नहीं हो जाएंगे, उसके शुद्ध के साथ मिले हुए हैं, शुद्ध उसमें है इसलिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे ये नहीं है। अर्थात तो उपाधि संबंधे न ये विद्यमान हो रहे हैं प्रकाशमान हो रहे हैं, शुद्ध निरुपाधिक है किंतु ये जो सविशेष हुए उपाधि विशिष्ट है। यहाँ प्रकाश वच्च कहने का अर्थ प्रकाश किसी उपाधि के बिना दिख जाएगा, ये बीच में प्रकाश है नहीं है किंतु ऐसे दिखेगा, किंतु अंगुली रखने से अंगुली विशिष्ट होकर के प्रकाश का भान होगा। इसी प्रकार की शुद्ध चैतन्य ऐसे विशिष्ट होकर के ही सविशेष रूपेण भान होगा, तो प्रकाश वच इसलिए अवयथ्यम जो साकार श्रुति है वो सब व्यर्थ नहीं है, वो तो चैतन्य विशिष्ट होकर के उपाधि उपाधि विशिष्ट चैतन्य यही साकार श्रुति का विषय है। भाष्य में यथा प्रकाश सौर चांद्रमसो वियद व्याप्य अवतिष्ठमान अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजुवक्रादि भाव प्रतिपद्यमानेषु तद्भावम इव प्रतिपद्यते। यथा प्रकाश सौरश्चांद्रमसो वा सूर्य का हो अथवा चंद्रमा का हो वियद व्याप्य अवतिष्ठमान आकाश को व्याप्त करके विद्यमान है, अंगुल्यादि उपाधि संबंधात सर्वत्र विद्यमान होने पर भी अंगुल्यादि उपाधि संबंध से तेषु ऋजुवक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु वो सब में ऋजु वक्रादि भाव को प्राप्त करके तद भावम इव प्रतिपद्यते। अभी प्रकाश उंगुली का जैसे आकार है तद आकार होकर के प्रकाश होगा। एवं ब्रह्म भी पृथ्वी उपाधि संबंधात तद आकारताम इव प्रतिपद्यते। ब्रह्म भी पृथ्वी उपाधि का संबंध से तो पृथ्वी उपाधि अर्थात पृथ्वी में अभिमान करने वाला जो ब्रह्म और पृथ्वी में अंतर्यामी रूपेण रहने वाला जो अंतर्यामी रहेगा पृथ्वी में अभिमान कर जाएगा वही ब्रह्म जीव बन करके पृथ्वी देवता हो जाएगा और पृथ्वी देवता है कि जीव होने से उसमें भी वह ब्रह्म अंतर्यामी रूपेण भी रहेगा अर्थात जीव भी वास्तव ब्रह्म है और अंतर्यामी तो ब्रह्म है सब वो उपाधि बन जाते हैं पृथ्वी आदि उपाधि संबंधात। और पृथ्वी कहेंगे ये जो अपंजीकृत पृथ्वी हो गया तो देवता अंतर्यामी तो दो पृथ्वी हो गए और अपंजीकृत जो शरीर पृथ्वी ये भी हो जाएगा ये सब उपाधि होकर के तदाकार इव प्रतिपद्यते। तद आलम्बनो ब्रह्मण आकार विशेष उपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते। तद आलम्बन वो जो आकार को आलम्बन किया हुआ जो ब्रह्म अभी वो आकार विशेष विशिष्ट होकर के पता चल रहा है उसका उपदेश उपासना के लिए उपासना तो न विरुद्धते जहां इस आकार का कथन हुआ है उपासना के लिए। एवं अवयथ्यम आकारवत ब्रह्म विषयाणाम अपनी अच्छा यहाँ अवयथ्यम दिया ठीक है अवयथ्यम आकारवत ब्रह्म विषयाणाम अपनी वाक्यानाम भविष्यति आकार वाले ब्रह्म परक वाक्य ये व्यर्थ नहीं हो जाएंगे ठीक है। ननु आकार वाक्यानां उपाधि कल्पित सर्वगंधत्वादिना अर्थवत्त्वं किमिति वर्ण्यते वयर्थ्यमेव उच्यता। आकार वाक्य को कहने वाले जो वाक्य उपाधि कल्पित सर्वगंधत्वादिना अर्थवत्त्वं उपाधि के चलते सर्वगंध सर्वरस इसी प्रकार की कह करके अर्थवान हो गए और ये उपाधि ये कल्पित है तो उपाधि कल्पित सर्वगंधत्वादि इसको लेकर के ये वाक्य सब सार्थक होते हैं अर्थात सोपाधि को होकर के सार्थक होते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि उपाधि विशिष्ट होकर के इनको सार्थक क्यों करते हैं इनको व्यर्थ क्यों नहीं मान लेते हैं क्योंकि हमारा मुख्य तात्पर्य हो गया निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म से अन्य जितने सबको व्यर्थ कहिए इनको उपाधि विशिष्ट करके सार्थक क्यों मानते हैं पूर्व पक्ष का प्रश्न। उत्तर देता है सिद्धांती भाष्य में नहि वेद वाक्यानां कस्यचित् अर्थवत्त्वं कस्यचित् अनर्थवत्त्वं इति युक्तं प्रतिपत्तुं प्रमाणत्व अविशेषा। वेद वाक्य से कुछ अर्थ वाले हो जाएंगे कुछ अनर्थ वाले होंगे इस प्रकार की नहीं कह सकते हैं क्योंकि वेद तो प्रमाण ही है एक अंश अप्रमाण हुआ तो फिर सर्वम अप्रमाण कहा जाएगा प्रमाणत्व अविशेषात। टीका में उक्त रीत्या उभय रूपत्व अंगीकारेण श्रुतीनां व्यवस्थितत्वे अपि इति ननु एवं अपि। अच्छा आगे कहते हैं भाष्य में ननु एवं अपि एवं का अर्थ टीका में कहते हैं उक्त रीत्या उभय रूपत्व अंगीकारेण श्रुतीनां व्यवस्थितत्वे अपि। श्रुति उभय रूप को व्यवस्था करती है एक उपासना के लिए एक ज्ञान के लिए। भाष्य में ननु एवं अपि अर्थात उभय विध श्रुतीनां यत प्रतिज्ञातम् न उपाधि योगादपि उभयलिंगत्वं ब्रह्मणो अस्ति इति। जो ये न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, ये जो सूत्र था स्थानत अर्थात उपाधि, तो उपाधि के चलते भी ब्रह्म वास्तव सगुण नहीं होगा सिद्धांति कहा था। तभी पूर्व पक्ष कहता है यह तो पुरस्तात प्रतिज्ञातम, क्या सिद्धांति कहा था, न उपाधि होगा तभी उभय लिंगत्वम, उपाधि के चलते भी सविशेष निर्विशेष हो जाएंगे ये नहीं है सिद्धांति। वहां जो निराकरण किया था उपाधि के चलते भी सविशेष नहीं होगा, उपाधि के चलते वास्तव सविशेष नहीं होगा, कल्पित तो उपाधि को लेकर के कल्पित तो सविशेष हो जाएगा। तो इसका यहाँ स्पष्टीकरण देते हैं, यह तो पुरस्ताद प्रतिज्ञातम न उपाधि होगा तभी उभयलिंगत्वम ब्रह्मण अस्ति इति, तद विरुद्धते पूर्व पक्ष कहता है आपने पहले कहा था कि उपाधि को लेकर के भी सविशेष नहीं होगा, अभी कह देते हैं उपाधि को लेकर के सविशेष होगा और उपासना के लिए जो कह देते हैं ये विरोध होता है। टीका में उपाधीनाम कल्पितत्वाद औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपपत्ते न सत्यत्वम उभय रूपत्वम इति पूर्व पक्ष इति पूर्वमुक्तम न उपाधीनाम कल्पितत्वाद। सिद्धांत कहता है कि हम पहले जो कहे थे उपाधि को कल्पित कहे थे, कल्पित उपाधि को लेकर के कल्पितत्वाद औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपपत्ते, उपाधि अगर कल्पित है औपाधि का कैसे सत्य हो जाएगा, सत्यत्व अनुपपत्ते न सत्यम उभय रूपत्वम पूर्वम उक्तम। सिद्धांत कहते हैं न स्थानत्वोपि उभयलिंगम, तो कहा था क्यों, कहते हैं उपाधि कल्पित है संप्रति तस्य निर्विशेषत्वम मिथ्या सविशेषत्वम तस्य सत्यम निर्विशेषत्वम तस्य संप्रति सत्यम निर्विशेषत्वम, अभी कहते हैं निर्विशेषत्वम सत्यम मिथ्या सविशेषत्वम इति उच्यते। सविशेष जो है वो मिथ्या, पहले कहा था कि कल्पित उपाधि को लेकर के उभय लिंग नहीं हो जाएगा, अभी सिद्धांत कहते हैं कि अभी भी हम वही बात कह रहे हैं सत्यम निर्विशेष है और उपाधि को लेकर के सविशेष ये कल्पित सविशेष है क्योंकि वास्तव सविशेष नहीं होगा। सिद्धांति पहले भी यही बात निराकरण किया था कि वास्तव सविशेष तो नहीं हो जाएगा, इति उभय रूपत्व अंगीकार न पूर्वापर विरोध इत्याह, कोई विरोध नहीं है। नेति ब्रूम भाष्य में नेति ब्रूम उपाधि निमित्तस्य वस्तुधर्मत्व अनुपपत्ते है, उपाधि निमित्त से जो आएगा जैसे स्फटिक में लालिमा रक्त पुष्प लेकर के आया वो वस्तुधर्मत्व न उपपत्ते थे, उपाधि निमित्तस्य वस्तुधर्मत्व अनुपपत्ते, उपाधि के चलते जो धर्म आएगा वो वस्तु का वास्तव धर्म नहीं होगा। उपाधि नाम च अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, यहाँ ब्रह्म के लिए जो उपाधि है वो तो अविद्या से सब उपस्थापित है। ठीक है, मैं द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाधाद उपासनादि व्यवहारो न स्याद इति आशंक्य बाधात् प्राग एव स इति आह। पूर्व पक्ष कहता है कि द्वैत अगर मिथ्या हो जाएगा तो ज्ञान से उसका बाध हो जाएगा, मिथ्या जो होगा ज्ञान से बाध हो जाएगा, बाध हो जाने से उपासनादि व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं कि द्वैत उपासना के लिए है और द्वैत मिथ्या होने से ज्ञान से उसका बाध हो जाएगा, ज्ञान से जिसका बाध हो जाएगा उसका उपासना कैसे करेंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है उपासनादि व्यवहारो न संभव न स्याद इति आशंक्य। सिद्धांत कहते हैं कि बाधा प्राग एव स स्याद, जब तक बाध नहीं हुआ तब तक उपासना हो जाएगा। यह प्रतिक्रिया दे सत्याम एव सत्याम इति न सत्याम भाष्य में सत्यामेव च नैसर्गिक्याम अविद्यायाम लोक वेद व्यवहारावतार इति तत्र तत्र अवचानम्। सत्यामेव नैसर्गिकी अविद्यायाम नैसर्गिकी अनादि अनादि अविद्या जब तक है तब तक लोक वेद व्यवहार अवतार इति तत्र तत्र अवचानम्। हमने कहा है जब तक अविद्या है तब तक व्यवहार है, व्यवहार है अर्थात सविशेष ब्रह्म का कार्य है, सब उपासना भी एक व्यवहार है, वो भी सविशेष ब्रह्म को कहेगा जब तक ये अविद्या है तब तक ये अविद्या है, तो सविशेष ब्रह्म को लेकर के व्यवहार अर्थात व्यवहार मात्र के अविद्या आश्रित होगा। सिद्धांत कहते हैं इसलिए सविशेष ब्रह्म ये जब तक ज्ञान नहीं हो गया तब तक उपास्यत्व है ना, इसकी सिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्ष प्रश्न क्या था, फिर ये बाद हो जाएगा तो सविशेष ब्रह्म का कार्य क्या है? सिद्धांत कहते हैं उपासना करेगा। पूर्व पक्ष कहते तो बाद हो जाएगा, उपासना क्या करेगा? सिद्धांत कहता है जब तक बाद नहीं हुआ तब तक उपासना करेगा। यतः श्रुति चिन्मात्र आगे ठीक है, यतः श्रुति चिन्मात्र चिन्मात्र आह अतश्च विशेषो मिथ्या इति सूत्रार्थम आह। क्योंकि श्रुति चिन्मात्र चैतन्य मात्र निर्गुण ब्रह्म को ही कहता है, चिन्मात्रम आह अतः इसलिए विशेषो मिथ्या, चिन्मात्र अर्थात निर्गुण, निर्गुण को कहता है तो विशेषो मिथ्या इति सूत्रार्थम आह। आगे सूत्र आह च तन्मात्रम आह च श्रुति ही क्या कहती है, तन्मात्रम तन्मात्रम चिन्मात्रम, चिन्मात्र कौन? ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य मात्र है। तो शंका क्या हो गया था, कहते हैं विशेष श्रुति वो कहता है कि ब्रह्म विशेष है, तो सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म तो चिन्मात्र है केवल चैतन्य। आह च श्रुति चैतन्य मात्रम विलक्षण रूपांतर रहितम निर्विशेषम ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म विलक्षण रूपांतर रहित चैतन्य मात्र है। कहा कहा गया, स यथा सैंधव घनो, सैंधव टीका में दे दिया, सैंधव घनो लवण पिंड, स यथा सैंधव घन अनंतरो अबाह्य, अनंतरो अबाह्य अर्थात कोई जाति व्यक्ति सामान्य विशेष इस प्रकार भाव नहीं है। अंतर हो गया सामान्य, बाह्य हो गया विशेष, सामान्य विशेष नहीं अर्थात अनंतर अनंतर अबाह्य। कृष्ण रसघन एवं वारे अयम आत्मानं अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन इति। जैसे ये लवण पिंड कृष्ण रसघन सर्वत्र, इसी प्रकार की एवं एवं वा अरे अयम आत्मा, यह आत्मा अनंतर अबाह्य, अंतर हो गया सामान्य, सामान्य रहित, बाह्य हो गया विशेष, विशेष रहित, इसमें कोई सामान्य भी नहीं है विशेष भी नहीं है। कृष्ण, कृष्ण तद पूर्ण तद भिन्न और कुछ नहीं है। प्रज्ञान घन विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित नहीं है इति। एतद् उक्तं भवति नस्य आत्मनो अंतर बहिर्भा चैतन्याद् अन्यद् रूपम् अस्ति, चैतन्यमेव तु निरन्तरम् अस्य स्वरूपम्। न अस्य आत्मनो अंतर बहिर्भा न तस्य, न तस्य आत्मनो अंतर बहिर्वा, अयम आत्मा दिया है ना ऊपर में मंत्र जो है, एवं एवं वा अरे अयम आत्मा, तो अयम देने से अस्य कहने से ठीक था। कैसे अस्य स्वरूप टीका में ना भाष्य में भाष्य न अस्य आत्मन अस्य दिया है, अस्य है ठीक है, अस्य पाठ में तो लिख सकते हैं। न अस्य आत्मन अंतर बहिर्वा बहिर्वा चैतन्याद अन्यद् रूपम अस्ति, चैतन्य से अन्य अंतर अथवा बहिर् सामान्य विशेष कोई अन्य रूप इसका नहीं है। चैतन्यमेव तु निरंतरम अस्य स्वरूपम, इसका स्वरूप चैतन्य में है। यथा सैंधव घनस्य अंतर्बहिश्च लवण रस एवं निरंतरो भवति न रसांतरम तथैव। सैंधव घन नमकाढली जैसे अंतर्बहिश्च सर्वत्र लवण रस एवं निरंतर व्यवधान नहीं है, इसी प्रकार की न रसांतरम तथैव, जैसे सैंधव घन इसी प्रकार की ये ब्रह्म आत्मा। दर्शयति चातो अपि स्मर्यते, दर्शयति चातो अपि स्मर्यते, दर्शयति श्रुतिः, श्रुति दर्शयति च, और अथो अथो का अर्थ तथा, तथा अपि स्मर्यते, स्मृति भी कहता है। क्या क्या कहता है? कहते हैं ऊपर सूत्र जो कहा ब्रह्म निर्गुण है, अनंतर है, अवायव है, सर्व विशेष रहित है, उसको श्रुति भी कहती है और स्मृति भी कहते हैं। दर्शयति च श्रुति ही पर रूप प्रतिषेधेन एव ब्रह्म निर्विशेषत्वात्। श्रुति दिखाती है पर रूप प्रतिषेधेन, ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, पर रूप प्रतिषेधेन एव ब्रह्म निर्विशेषत्वात्, निर्विशेष बना दे। कथा तो आदेशो नेति नेति इति टीका में, किंच श्रुति स्मृत्योः पर निषेधेन ब्रह्म उपदेशात् निष्प्रपंचम् ब्रह्म इति आह। श्रुति और स्मृति भी पर विशेष का निषेध करके ब्रह्म उपदेश करते हैं, कैसे? निष्प्रपंचम् ब्रह्म इति आह। आगे अथात आदेशो नेति नेति इति, आगे अन्य देवतत् विदिता रथो विदिता तथि केन उपनिषद का तद तद अर्थात वो आत्मतत्व अन्य देव विदिता विदित कार्य तो कार्य से भिन्न है, अथो अविदिता अविदिता कारण कारण से भी भिन्न है, कार्य कारण से भिन्न है। अथ टीका में अथ द्वैत उक्ति अनंतरम ज्ञान हेतुत्वात् नेति नेति उपदेश क्रियते। अथ अच्छा अथा तो आदेशो नेति नेति जो ऊपर मंत्र दिया तो उसी का अथ शब्द का अर्थ कहते हैं। अधि अधि अर्थात अन्यत मंत्र दिया अन्य देवतत् विदितात् अथो अविदितात् अधि अधिकार तो अन्यत अन्य देवतत् वो आत्मतत्व अन्यत कुछ से कहते हैं विदितात् अथो अविदितात् अपि अन्यत अन्यत पहले अधिक कहते हैं पुनः पुनर अधि आचार्य यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्येव माद्या तैत्तिरीय उपनिषद। जहाँ से ये वाणी और मन उसको प्रकाशित नहीं करके प्रत्यावर्तन कर जाते हैं वो ब्रह्म है। आज यहाँ तक, कल से ये पाठ सवा दो से करेंगे, सवा दो से तीन बजे, फिर वो पाठ तो साढ़े तीन से करेंगे। लगातार पाठ हो जाने से तरह आगे तो हमको कम से कम एक महीना और चलना पड़ेगा। तुम्हारे ओमशिष्य शंकराचार्य केशव बादराय सूत्र भाष्य वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।